نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Babu zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve rivayetihi an rabbihi. Evet. Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden ayniye göre kaçıncı bab? Kaçıncı bab? 51. İbn-i Hacer'e göre 50. bab. Bir geriden gidiyor. Ayniye göre 51. bab. İbn-i Hacer'e göre 50. bab. Evet. Zannedersem son hadis kalmıştı babta. Öyle hatırlıyorum. Değil mi? Evet. Abdullah bin Mugaffel'in hadisi. El-Müzeni. Ancak bir ders vermiştik. Hatırlayanlar hatırlayacak. Neydi dersimiz? Evet, Yunus bin Matta hakkında ne? Bilgi toplayacaktık. Yani Hazreti Yunus'un kıssasıyla alakalı. Özellikle Kitab-ül Enbiya'ya bakın demiştik Buhari'de. Hadisin uzunca geçtiği yer. Ya da Hazreti Yunus'un kıssasından bahseden ayetlerin tefsirine bakın demiştik. Kimler baktı? Evet. O zaman Ekrem abi şöyle bildiklerini ya da okuduklarını kısaca bize bir özetle. Nedir? Yunus İbni Matta Musul'da Ninova şehrinde halkına peygamber olarak Ninova şehri halkına peygamber olarak gönderilmiş. Halkı da ona icabet etmemişti. Küfür üzere olmuşlardı. Onlara kızgın olarak aralarından çıkmış. 3 gün sonra onlara azap geleceğini haber vermiş. Halkı onun bu haber verdiği musibetin yani gerçek olduğunun farkına varıp onlar çocuklarını ve hayvanlarını sahaya çıkarıp Allah'a yalvarmışlardı. Evet, dinliyorum. Sonra da Allah Azze ve Celle bu yalvarmayı, bu itaati kabul edip azabı onların üzerinden kaldırmıştı. Ayette Allah Azze ve Celle iman edip imanı kendisine fayda sağlayan bir kasaba olsaydı ya Yunus'un kavmi müstesna, onlar iman ettikleri zaman üzerinden bu dünya hayatında rüsvailik azabını kaldırdık buyuruyor. Evet, bu tefsir bilgisi. Başka? Evet. Daha sonra da kısa anlatılıyor hocam Yunus Aleyhisselam'ın gemiye. Kıssayı da Gökhan anlatsın bize. Geçen hafta anlatmıştık. Evet, Gökhan anlatsın kıssayı. Olmayanlar var çünkü. Yunus Aleyhisselam kavminden ayrılınca bir gemiye biniyor. Gemide fırtına yakalanıyor. Oradakiler diyorlar ki işte gemideki bazı alıntıları atacağız. Buraya çekiliyorlar. İlk seferinde Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Yunus Aleyhisselam'ın atılması istemiyorlar sevildiği için. Daha sonra diğer buraya çekiyorlar. Yine Yunus Aleyhisselam çıkıyor. Yine atmak istemiyorlar. Bu sefer üçüncüyü çekiyorlar. Üçüncü de yine Yunus Aleyhisselam çıkıyor. Bu sefer Yunus Aleyhisselam üstünü çıkartıp denize atlıyor ve işte yeşilliklerin içerisinden diyor üstünde. Denizin içerisinde bir balık gelip Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Yunus Aleyhisselam'ı alıp denizin derinliklerine doğru gidiyor. Karanlıklara evet. Doğru gidiyor. Evet. İşte Yunus Aleyhisselam orada taşların zikrini işitiyor. Orada Yunus Aleyhisselam anlıyor hatta yaptığını yanlış yaptığını. Allah Azze ve Celle de balığa onun kemiklerine ve bedenine zarar vermesin vahyediyor. Yunus Aleyhisselam dua ediyor Allah Azze ve Celle'ye. Ve o dua Allah Azze Celle'nin katı meleklere kadar gidiyor. Melekler de diyor ki bu çok uzaktan gelen birinin fısıltısına benziyor diyor. İşte o da Yunus'un zikidir diyor Allah Azze Celle. Allah Azze Celle balığa emrediyor. Balık onu kıyıya çıkartıyor ve çıkarttığı zaman da üzerinde yanına bir bitki bitiriyor. Orada işte kâlimler işte şeydir, o geniş yapraklı bir bitki olduğunu, işte bunun kabak olduğunu vesaire olduğunu söylüyorlar. Yani benim teşhid okuduğum bu kadar. Evet. Başka bu bilgiye ek olan var mı? Ek bir şey söyleyecek. Ha. Hocam balığın içinde ne kadar kaldığı hakkında alimlerin görüşleri. Katade Rahimallah diyor ki onun Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında 3 gün kaldığı söylüyor. Cafer Sadık bir cuma kaldığını söyler. Mücahit bir kuşluk vakti yutmuş, akşam ise çıkarmışlar. Katade kim? Katade bin Diame değil mi? Es-Sedusi. Evet. Mücahit kim? Mücahit bin Cebir el-Mahzumi. Yani bunları unutmayın. Devamlı geçiyor. Evet. 40 bin diyenler de var abi. O zayıf. İsrailiyat. İsrail. En fazla bizim ulemamız 3 gün demiş. En fazla 3 gün demiş. En fazla 3 gün demiş ki yani Mücahit'in sözü senetli. Yani bir kuşluk vakti kadar senetlidir. Evet. Kısaca bu. Yani bu kısa hakkında bilmemiz gereken bu. Kur'an'da da çok genel tafsilat verilmemek kaydıyla ne yapıyor? Geçiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim tafsilat kitabı değil. Genel başlıkları verir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın açıkladıkları vardır. Yine eski kavimlerden bildiklerimiz vardır. Peygamber Efendimiz'den sahih kanallarla gelenlere zaten teslim oluruz. Ama ehli kitaptan gelenleri ne yalanlarız ne de tasdik ederiz. Bir şartla bizim şeriatımıza muğayir olmadıkça. Bizim şeriatımıza muğayir olursa zaten yalanlarız. Tasdik etmeyiz. Ama bizim şeriatımıza muğayir değil. Şeriatımızda meskutun an ise, yani ne demek? Bu konuda bir şey söylememiş, susmuşsa bakarız ne tasdik ederiz ne de yalanlarız. Ha. Mesela 40 gün rivayeti bizim şeriatımızla muğayir. Yani ne demek? Bizim alimlerimizden sahih kanalla gelen nelere? Rivayetlere ters. Yani velev ki 40 gün kalsın. Allah için bu çok büyük bir mucize değil. Allah için çok büyük bir mucize değil. Bizim için belki çok büyük bir mucize ama Allah için çok büyük bir mucize değil. Bugün adam niye? İşte atom reaktörlü deniz altında hiç karaya çıkmadan bir yıl durabiliyor. Hiç karaya çıkmadan. Bir yıl durabiliyor. Yani bir nevi Yunus Aleyhisselam'ın o dönemde yaşadığını bugün insanlar yaşıyorlar. Bugün insanlar yaşıyorlar ama tabi bir balığın karnında gezmekle o deniz altında gezmek arasında da dağlar kadar fark var. Ama netice itibarıyla ama öyle ama böyle. Bugün hiçbir insan balığın karnında gezemez. Ölür. Yani velev ki balık onu dişleriyle ne yapmasın? Kesmesin, zarar vermesin. Karnında nasıl duracak? Asit. Mümkün mü? Asitli suyu var hocam. Asitli su var hocam. İşte asitli su var. Başka şey var. Yani elbette. İşte yani neticede Allah için çok büyük bir mucize değil bu. Bizim için büyük bir mucize. Evet şimdi babımızı okuyoruz. Bab başlığını ondan sonra hadisimizi okuyoruz. Gökhan oku bab başlığını. Hayır ayet-i kerimeleri de geçiyor hocam. Evet. Hayır ayet-i kerimeleri. Onları da zikret. Sureleri de zikret. Madem. Safat suresinde, Kalem suresinde, Nisan suresinde, Enam suresinde ve Enbiya suresinde. Evet. Evet. Şimdi, peki. Tamam. Oku. Kâle İmâmuz Bukhari rahimahullah bâb-ı zikr-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve rivayetihi an Rabbicat. Sokar mı? Tabi tabi son hadisi oku bâb-ı. Kâle İmâmuz Bukhari rahimahullah haddesana Ahmed ibn Ebi Süreyc kâle akbarana şubâbetu kâle haddesana şubetu an muaviyeti muaviyet ibni Gurrete an Abdullah ibni Muğaffelil Müzeniyye. Gale ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmel fethi ala naqati lehu yakulu suratel fethi ev min suratil fethi. Gale faradja'a fiha gale sümme qara muaviyyetu yehki qira'et ibni mugaffili ve gale levla en yeçtemi'en nasu aleykum لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية keyfe kâne tercihuhu gâle telâse merrat. Evet. Mesut. Kâle l-imâmu l-Bukhâriyü rahimahullah. Haddesene Ahmed ibn-i Ebi Surayhin kâle akbarana şebâbetu kâle haddesene şubetu an Muaviyete ibn-i Kurrete an Abdillah ibn Mugaffelil Muzeniyye kâle râeytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmul fethi ala nâkatihi ala nâkati lehu yıkra'u suratel fethi أو من سورة الفتح قال فرجع فيها قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم فرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه قال ثلاث مرات. Evet. Murat. قال الإمام البخاري رحمه الله أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شباب قال حدثنا شعبة عن معاوية بن هرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها قال ثم قرع معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه قال ثلاث مرات. مغفل مغفل مغفل غينو ilki غين ikincisi fe el مغفل el مغفل evet. Oku Harun abi. İlki gayın, ikincisi fe. Kâle İmâmul Bukhâri rahimehullah haddesine Ahmed ibn-i Süreyh kâle ahberene şebâbeci kâle haddesine şûbeti an Muaviyete ibn-i Urrete an Abdillah ibn-i Muvaffel-i Müzenni'yi قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةً فَتَحَ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ فَرَجَعَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ كَمَا رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية كيف كان ترجيعه قال ثلاث مرات. قال إمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمَا الْفَتِحَ عَلَى نَبَاتِ اَوْ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ اَمِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ سُنَّ أَرَاءُ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُعَفَّلِ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْرِ جَمِيعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُعَفَّلِ يَحْكِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كانت أجره قال قال ثلاثة مرات. Evet. Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابا قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها قال ثم قرأ معاوية يحكي قرأة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يهكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه قال ثلاث مرات. Evet. İlker. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه قال ثلاث مرات. Evet. Kemal oku tercümesini. Bize Şube Muaviye İbni Kurre'den fahdis etti ki Abdullah İbni Mugaffer el-Müzeni radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben fetih günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dişi devesi üzerinde El-Fetih suresini yahut El-Fetih suresinden okurken gördüm. Ravi Abdullah İbni Mugaffer Resulullah bu okuyuşunda tercih yapıyordu. Yani sesini işittirecek şekilde yükseltiyor, dalgalandırıyordu demiştir. Şube dedi ki sonra Muaviye İbni Kurre İbn Mugaffel'in okuyuşunu hikaye ederek okudu ve eğer insanların üzerinize toplanmaları düşüncesi olmasaydı Abdullah İbni Mugaffel'in Resulullah'ın okuyuşunu hikaye ederken sesini yükselttiği gibi ben de muhakkak tercih yaparak sesimi yükseltirdim dedi. Şube ben Muaviye İbni Kurre'ye onun tercih yapması nasıl olurdu diye sordum. O üç kere dedi. Evet. Abdullah İbni Mugaffel rivayeti. Abdullah İbni Mugaffel ile alakalı ilk rivayetimiz bu. Abdullah İbni Mugaffel ile alakalı ilk rivayetimiz. Şöyle bakalım Hafız İbni Hacer Abdullah İbni Mugaffel hakkında ne söylüyor? Diyor ki Abdullah İbni Mugaffel İbn Abdigan dedesinin ismi Abdigan Fekil denildi ki diyor Abdinehim İbn Afif İbn Eshum İbn Rabia İbn Adi yani muhtelif neler var hakkında rivayetler var. Vekil Adi bin Salebe İbn Züeyb Vekil Duveyt İbn Sa'd İbn Adda İbn Osman İbn Amr İbn Ed İbn Tabiha El Muzeni yani Abdullah İbni Mugaffel olduğunda ittifak var da dedesinin ismi ne? İhtilaflı. Babasının ismi Mugaffel ama dedesinin ismi ihtilaflı. Pek çok şey söylenmiş. Künyesi Ebu Said ya da Ebu Ziyad. Yani çocuğunun ismi ne? Said ya da Ziyad. Ve nakalel Buhari an Yahya İbni Ma'in. İmam Buhari Yahya İbni Ma'in'den naklediyor. Ennehu kâne yükenna Eba Ziyad. Ebu Ziyad olarak ne yapılırdı? Künyelendirilirdi. Ve an bazı veledihi, yine bazı çocukları da Ablı İbni Mugaffel'in, ennehu kâne yükna bihima. Yani ne yapardı? Her ikisiyle isimlendirilirdi. Hem Ebu Said hem de Ebu Ziyad. Yani her iki künyede var. Ve kâne ve ennehu kâne lehu iddetu evlat. Pek çok çocuğu varmış. Minhum Said. Mesela bir tanesi Said. Ve Ziyad. Diğeri Ziyad. Min meşahiri sahabe, ki yani özellikle Said ve Ziyad sahabenin neyinden? Meşhurlarından. Yani çocukları da ne? Sahabi. Evet. Galel Buhari. İmam Buhari diyor ki lehu sohbe, yani sahabi. Sekenel Basra. Basra'da ikamet etmiş. Ve huve ahadul bukkain fi gazveti Tebuk. Tebuk gazvesinde çokça ağlayanlardan bir tanesi. Ve şehide beyate şecara. Yani şecara beyatine iştirak edenlerden. Sebete zelike fis sahih, ki bu diyor sayı olarak varit oldu. Ve huve ahadul aşara ellezine ba'sehum Ömer liyufakkihun nase bil Basra. O Hazreti Ömer'in Basra'ya insanlara dinlerini öğretmek için gönderdiği 10 kişiden bir tanesi. Evet. Ve huve evvelu men dahale min babi Medine'ti Tüster. Tüster şehrinin kapısından ilk giren adam. Hem mücahit hem de o kapıdan ilk giren adam. Ve mate bil Basrati senete tis'in ve hamsin. Basra'da Hicri 59 yılında ölmüş. Basra'da Hicri 59 yılında ölmüş. Gale Müseddet. Müseddet bin Müserhet diyor ki ve gile senete sittin. Yani 60'ta da öldüğü söylenir. Yani düşünebiliyor musunuz? O zamanın onca imkansızlığına rağmen alimlerimiz hiçbir noktayı kaçırmıyor. Bir adamın hangi yılda öldüğünü bile biliyorlar. Bugün bilgisayar olmasa kimse bilemez. Yani 59-60 arada çok fark yok. Evet. Fe evsa en yusalli aleyhi Ebu Berzetel Eslemi. Cenaze namazını Ebu Berze el Eslemi'nin kılmasını, kıldırmasını vasiyet etmiş. O da başka bir sahabi. Fe salli aleyhi. O da bu vasiyeti ne yapmamış? Geri çevirmemiş ve cenazesini o kıldırmış. Ve mate senete ihda ve sittin. Şimdi İbn Hacer kendi hükmünü koyuyor. Hicri 61'de ölmüştür diyor. Kendi hükmünü koyuyor. Hicri 61'de. İmam Buhari'den 59, Müseddet'ten 60'ı naklediyor ama kendi Hicri 61'de ölmüştür. Şimdi başka akvali de ne yapıyor? Toparlıyor. Biz de hangisini alıyoruz? İbn Hacer'in hükmünü alıyoruz. Hicri 61 yılında ölmüş. Hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Bu kadar. Hakkında çok bilgi olan bir sahabi değil. Zaten minel mukilli, azca hadis rivayet eden sahabilerden bir tanesi. İşte bu hadiste onu rivayet ettiği hadislerden bir tanesi. Şimdi İmam Buhari bu hadisi Kitab-ı Tevhid dışında 3 ayrı kitapta rivayet etmiş. Bir tanesi Kitab-ül Magazi. 4281 no'lu hadis. Kitab-ül Magazi. Gazveler kitabı. Diğeri Kitab-ı Tefsir. Tefsir kitabında. Diğeri Kitab-ı Tefsir. Orada 4835 no'lu hadis. Diğeri Kitab-ı Fadailil Kur'an. Kur'an'ın faziletleri kitabı. Orada iki yerde. 5034-5047. 5034-5047. Her birinin senedi diğerinden farklı. Şimdi diyor ki gal haddesena Ahmed İbni Ebi Süreyç. Ahmed İbni Ebi Süreyç. Ebu Süreyç'in oğlu Ahmet. Ebu Süreyç'in ismi Sabah. Yani Ahmed İbni Sabah demek bu. Babası künyesiyle ne? Şimdi Araplarda bu adet, künyeyle anılırlar. Yani adamın ismi Es-Sabah. Ama Es-Sabah denmiyor. Ne deniyor? Ebu Süreyç deniyor adama. Süreyç'in babası. Adamın ismi Es-Sabah. Evet. Ebu Cafer Ennehşeli Errazi. Evet. Demek ki adam Ebu Cafer Ennehşeli Errazi olarak da ne yapılıyor? Anılıyor. Oğlun ismi de ne? Cafer. Kendi Süreyc'in oğlu. Evet. Oğlun ismi Cafer. Sonra ne var sizde? Ha? Şebabe. Evet. Şebabe. Yani Şebabe. Şebabe de denir diyor. Şebabe. Evet. İbn-i Sevar. İbn-i Sevar El-Fezari. Şebabe İbn-i Sevar El-Fezari. Evet. Ondan sonra Şube. Şube İbn-i Haccac. Yani bunu artık ne yaptık? Öğrendik. İmam Buhari'nin çokça müracaat ettiği bir ravi. Değil mi? Şube İbn-i El-Haccac. Sonra An Muaviye İbn Kurra. Muaviye İbn Kurra. Ki o da Müzeni. Yani Abla İbn-i Mugaffel'le aynı kabilede. Muaviye İbn Kurra. Evet. Tabiinden. Tabiinin büyüklerinden. Muaviye İbn Kurra El-Müzeni. Aynı kabilede. Evet. O kimden? An Abdullah İbn Mugaffel El-Müzeni. Demek ki kabiledaş. Heh. Ahmet İbni Ebi Süreyç, ki Ebu Süreyç'in ismi Es-Sabah değil mi? Daha sonra Şebabe bin Sevar El-Fezari, sonra Şube İbnül Haccac, sonra Muaviye bin Kurra El-Müzeni, sonra Abla İbni Mugaffel El-Müzeni. Ahmet 1, Şebabe 2, Şube 3, Muaviye 4, Abla İbni Mugaffel 5. Senet burada Humasi. Burada senet Humasi. İmam Bukhari 5 kanalla ulaşmış. Bakalım diğer bablara. Mesela demin dediğimiz Megazi kitabı 4281 nolu hadis. Bakalım burada kaç kanaldan ulaşmış. Demiş ki haddesena gal haddesena Ebul Velid. Ebul Velid künye. İsmi Hişam bin Abdülmelik Ebul Velid'in. İki gal haddesena Şu'be an Muaviye bin Kurra gale semi'tu Abdullah İbni Mugaffel. Ebul Velid 1 yani Hişam İbni Abdülmelik. Şube 2. Muaviye 3. Abla İbni Mugaffel 4. Rubai. Hangisi Ali? Rubai mi Humasi mi? Rubai Ali değil mi? Humasi ney? Nazil. Emrah neydi Ali senet? Neydi Ali senet? Harun abi neydi Ali senet? En kısa yoldan ulaşan senet. Nazil senet uzun yoldan. He. Demek ki buradaki ney? Metin ney? Şey senet ney? Rubai. Gelelim bir sonrasına bakalım diğer baba. Kitab-ı Tefsir 4835. Gal haddesena Müslim İbni İbrahim 1. Gal haddesena Şube 2. Gal haddesena Muaviye bin Kurra 3. An Abdullah İbni Mugaffel 4. Bu da rubai. Peki iltika-u senet kim? Şube. Nerede birleşiyor senet? Şubede. Ama hep şubeden önce farklı. Zenginlik. Adamda senet zenginliği var. Evet. Değil mi? Senet zenginliği var. Gelelim Fadail-i Kur'an'a. 5034. Bakalım burada ne yapmış? 5000 kaç dedik? 34. Gal haddesena Haccac bin Minhal. 1. Bu da farklı. Gal haddesena Şube. 2. Gal diyen Şube. Akbereni Ebu İyas. He, burada iltika şube ama şubeden sonrası değişti. Buraya kadar hepsinde ne vardı? Şubeden sonra Muaviye bin Kurra vardı. Burada değişti. Şubeden sonra kim? Ebu İyas. Gal semiyotu Abdullah İbni Mugaffel. Demek ki Abdullah İbni Mugaffel'den bunu sadece kim duymuyor? Muaviye bin Kurra duymuyor. Aynı zamanda kim? Ebu İyas duyuyor. Ebu İyas bazı rivayetlerde Muaviye bin Kurra el-Muzeni el-Basri'nin künyesi. Bazı rivayetlerde. Bazılarında farklı bir ravi olduğu söyleniyor ama mesela Molla Ali'l-Kari bunun Muaviye bin Kurra olduğunu tercih etmiş. Hal böyle olunca demek ki değişiklik yok. Mevzu bahis değil. Ama bazıları Ebu İyas adına başka bir ravinin ismini zikrediyorlar. Evet. Burada kaç oldu? Haccaç 1, Şube 2, Ebu İyas 3, Abdullah İbni Mugaffel 4. Burada da Rubai oldu. Hepsi farklı. Ondan sonrası 5047. Bakalım bu kaç? Gal haddesene Adem İbni Ebi İyas. Gene değişti. Şeyh çok. Gal haddesene Şube. Gal haddesene Ebu İyas ki burada alimler ittifakla Ebu İyas'ın Muaviye bin Kurra olduğunu söylüyorlar. Çünkü bir evveliyle alakalı. Gal semiyotu Abdullah İbni Mugaffel. Burada da 4. Adem, Şube, Ebu İyas, Abdullah İbni Mugaffel. Evet. Burada da 4. Demek ki her biri farklı yoldan ama Rubai ama Humasi ne yapmış? Bu hadisi rivayet etmiş. Hemen hemen lafızları birbirine denk. Hemen hemen lafızları birbirine denk. Şimdi hadisi alırken oradaki lafızlara da ne yaparız? Bakarız. Evet, inceleriz onları. Evet. Fadail Kur'an. Evet. Abdullah İbni Mugaffel hakkında kısaca bu bilgiyi verdik. Ne diyor hadiste? Diyor ki Gal Ra'eytu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yevmel feth. Fetih günü ne yaptım? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı gördüm. Fetih günü. Yevmel feth. Diyor ki Hafız İbni Hacer huve fethu Mekke. Mekke'nin fethi. Ve kâne fî Ramazan. Ne zamandı? Ramazan'daydı. Min seneti femanin minel hicra. Hicretten sonra 8. yıl. Ve suretül feth. Şimdi okuduğu sure ne? Fetih suresi. Ve suretül feth nezelet fî gazvetil Hudeybiye. Hudeybiye gazvesinde indi. Hudeybiye gazvesinde indi. Ve kânet fî zilkade, zilkade ayındaydı. Senete sittin fî kavril cumhur. Hicretin 6. yılında. E nasıl oluyor hicretin 6. yılında inen bir sureyi yeni inmiş gibi tabiri caizse. Birileri öyle anlıyor. Aslında öyle değil. Ne zaman okuyor? Hicretin 8. yılında okuyor. Yani fetih günü. Şimdi insanlar zannediyorlar ki doğrudan Fetih suresi sadece Mekke'nin fethiyle alakalıymıştır. Hani öyle olunca tabii bir ne oluyor? Problem oluşuyor. İşgal oluşuyor. Mekke'nin fethi 8. yılda. Fetih suresi ne zaman inmiş? 6. yılda. Şimdi diyor ki alimler nezelet fi merci'ihi minha. 6. yılda indi Hudeybiye'de. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den ne yaparken? Dönerken. Hudeybiye anlaşmasını biliyorsunuz. Evet. Vel fethil mezkur fi sura. Suredeki zikredilen fetih. İnna fetahna leke fethan mubina diyor ya. Huve sulhul Hudeybiye. Nedir o? Hudeybiye sulhudur. Ala kavli ekseril müfessirin. Pek çok müfessirin neyine göre? Sözüne, görüşüne göre. Mine sahabe ve gayri. Sahabeden ve diğerlerinde. Şimdi problem. Diyor ki ve la yunafi zalike duhul feth Mekke'te fihi. Bu diyor yani 6. yılında inmesi Sulh Hudeybiye ile alakalı olarak inmesi diyor Mekke'nin fethinin de bu fethin içine girmesine ne değil? Aykırı değil. Ve kıraatihi sallallahu aleyhi ve selleme suretel feth fi zalikel yevm. Yine Peygamber Efendimizin de o gün yani Mekke'nin fethi günü ne yapması bu sureyi okumasına da aykırı değil. Yedullu ala enne fetha Mekke dahilun fi kavlihi. Çünkü bu neye delalet ediyor? Mekke'nin fethi Allah'ın inna fetahna leke fethan mubina ayet-i kerimesinin zımnına, muhtevasına girdiğini ne yapıyor? Gösteriyor. Ama yani sanılanın aksine Fetih suresi Mekke'nin fethinde değil, nerede? Hudeybiye anlaşmasından dönerken iniyor. Ha, bazı alimler de diyorlar ki Hudeybiye anlaşmasının zımnından dönerken olan bu hadise Peygamber aleyhissalatü vesselama her ne kadar Hudeybiye'yi gösteriyorsa da Mekke'nin fethini müjdeliyor aynı zamanda. Evet. Mekke'nin neyini? Fethini müjdeliyor. Yani bazıları da ne yapmışlar? Öyle söylemişler. Şimdi şuradan hemen bakalım diğer lafızlara, orada tam ne diyor? Biraz daha ne yapsın? Meydana çıksın. Evet. Diyor ki İmam Buhari, muhtelif lafızlar var dedik. Bunları hemencecik alalım şöyle. Daha iyi maksat ortaya çıksın. 4281. Evet. Diyor ki Yegul Ra'eytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yevme fethi Mekke'te. Ha, şimdi açık lafız değil mi? Yevmi fethi Mekke'te diyor. Burada ne diyor? Yevmel feth. Fetih günü diyor. Burada Mekke'nin fetih günü diyor. İşgalsiz. Heh, gördük. Ala nakatihi. Ne üzerinde? Devesi üzerinde. Evet. Bir sonraki rivayet, onu da alalım. 4835. Diyor ki Abdullah ibn Muğaffel قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. Mekke'nin fetih günü ne yaptı? Okudu diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Demek ki açıkça ne yapmış? Rivayetler bize bunu göstermiş. Evet. Diğer rivayet diyor ki Abdullah ibn Muğaffel Ra'eytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yevme fethi Mekke'te. Mekke'nin fethedildiği gün diyor. Diğer rivayeti de alınca zaten ne yapacak? Kendini gösterecek. Yani bunda herhangi bir ne yok? İhtilaf yok. Ra'eytu nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakra'u, okuyordu. Ve huve ala nakatihi, ne üzereydi? Devesi. Ev cemelihi ya da cemeli, ki deve ile naka arasında ufak bir fark var. Ve hiye tesiru bihi, onunla gidiyordu. Ve huve yakra'u suretel feth ev min suretil feth. Ha, burada da ne yapmamış? Doğrudan ne zaman olduğunu söylememiş. Doğrudan ne olduğunu, Mekke'nin fethi olduğunu söylememiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet eden sahabi. Evet. Ne diyor? Diyor ki Ra'eytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yevmel feth ala nakatihi lehu. Ha, bu lehu özellikle bir anlam ifade ediyor. Deve onun devesi. Kendi devesi. Dışarıdan verilen bir deve değil. Kendine ait deve. Evet. Ha, acaba bu deve Mescid-i Nebevi'nin Mescid-i Nebevi'nin yerinin tespitindeki deve mi? Evet. Allahu alem. Allahu alem. Yakra'u suretel feth. Fetih suresini okuyordu. Ev min suretil feth. Ya da Fetih suresinden bir bölüm. Oradaki min ne? Bilen var mı ismini? Teb'idiyye. Evet, bazılık. Yani ya tamamını okudu demek istiyor ya da bir bölümünü okudu. Gale ferecca fiha. Okurken tercih yaptı. Tercih. Evet. Ha, şimdi ne demek tercih? Ferecca fiha diyor ki bir teşdidil cim. Burada cimi şeddeyle okuyorsun. Ey reddede savte fi hulkihi. Sesi boğazında tekrar etti. Terdid etti. Sesi boğazında tekrar etti. Terdid etti. Ve cehra bihi mukerriren bade ihfaihi. Gizledikten sonra sözünü ne yaptı? Açıkça izhar etti. Açıkça ne yaptı onu? Dile getirdi. Gâlel müellif fî fadâilil Kur'an. Buhari Fadail-i Kur'an'daki rivayetini gündeme getiriyor. Nedir? Bab-ı Tercih. Ha. Kur'an'ın faziletleri kitabında hangi babda rivayet ediyor? Tercih babında. Sümme zekere hazel hadis ve fihi. Bu hadisin lafzı şöyle diyor oradaki. Gale diyor ki: Ra'eytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakra. Peygamberi okurken gördüm aleyhissalatu vesselam. Ve huve ala naqatihi ev cemelihi. Devesinin üzerindeydi. Ve huve tesiru bihi. O deveyle gidiyordu. Ve huve yakra suretel feth ev min suretil feth. Ne yapıyordu? Fetih suresini ya da Fetih suresinden bir bölümünü okuyordu. Qira'eten leyyineten. Yumuşak bir okuyuşla. Yumuşak bir okuyuşla. Yakra'u ve huve yirce. Okuyor ve tercih ediyor. Okuyor ve tercih ediyor. Evet. Diyor ki daha sonra tabi bunlar Hafız İbn Hacer'in bilgileri. Şeyh Güneyman da diyor ki Galel Hafız İbn Kesir. İbn Kesir dedi ki diyor evet. Et tercih, tercih huve terdid fi savt. Sesi tekrarlamak. Ki biz buna sadece tekrarlamak demiyoruz, aynı zamanda sesi uzatmak. İmale yapmak. Evet. Kema ca'e ennehu yugul, aynen geldiği gibi. A a a. Ve kane ve keenne zalike sadara min hareketi dabbe tahtehu. Şimdi deve giderken insanı çok hareket ettirir. Sanki diyor Peygamber Efendimizin bu tercihi imaleyle o sesi ne yapması, uzatarak çıkarması neden sudur etti? Devenin hareketinden. Çünkü insan biliyorsunuz hareketli bir şeyin içinde üstünde ne yaparken giderken bazen sesi ne yapar? Titrer, uzar. Fedelle ala cevazi tilave aleyha. Bu da neyi gösterir diyor Hafız İbn Hacer? Devenin üstünde okumak caiz. Ya şimdi alimler her şeyi çıkarıyorlar. Şimdi bak hiç bizim aklımıza gelmemişti, adam çıkardı. Bineğin üstünde okunur. Bak görüyor musun ne kadar bağlılar sünnete. Evet. Ve in efda ila zalike. Ve la yekunu zaliken min babi ziyadetil huruf. Bu velev ki diyor, yani işte o devenin hareketi var, orada okumak caiz. Neye sebep olsa, biraz fazla imaleye, biraz fazla terdide, biraz fazla uzatmaya. Diyor ki velâ yekunu zâlihi min bâbi ziyade fil huruf. Bu diyor harfte herhangi bir ziyadeyi gündeme getirmez. Yani harfteki bir ziyade sayılmaz bu diyor. Evet. Bel huve muhtefer lil hâce. Bu diyor ihtiyaca göre kendini ne yapar? Gösterir. Aynen diyor kema yusalli ale dabbe haythu teveccühet bihi ma imkan te'hiri zalike ve salat ilel kıble. Velev ki diyor namazı geciktirmek mümkün olsa ya da diyor namazı kıbleye doğru kılmak mümkün olsa, velev ki diyor bu ikisi olsa bile diyor zarurete göre diyor bineğin üstüne namaz kılmanın caiz olduğu gibi. Yani ne yapabilirsin? İnip kıbleyi ne yapabilirsin? Doğrudan tespit edebilirsin değil mi? Mümkün. Ya da namazı ne yapabilirsin? Tehir edebilirsin mesela, cem edebilirsin. Ama yok, ikisini de yapmadın. Bineğin üstüne ne yapabilirsin? Namaz kılabilirsin. Peki hangi namazı? Nafile. Nafile, farzı değil. Nafile. Dikkat edeceğiz. Diyor ki وَالصَّوَابْ. Şimdi burada İbn Kesir'in sözü bitti. وَالصَّوَابْ diyor ki doğru olan Şeyh Güneyman اَنَّهُ قَصَدَ tercih. O Peygamber Efendimiz doğrudan tercih yapmayı kastetti. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ مِنْ حَرَكَةِ دَابَّ كَمَا زَعَمَ İbn Kesir. İbn Kesir'in iddia ettiği gibi devenin hareketiyle oluşan bir durum değil bu diyor. Yani şey ona karşı çıkmış. Ve kesiran ma kana sallallahu aleyhi ve selleme yakra'u fi esfari. Çünkü Peygamber Efendimiz pek çok seferinde okurdu. Ve lem yuzker zalike anhu illa fi hazihi'l vaka. Ama bu tercihi sadece bu durumda kendisinden ne yapıldı? Nakledildi, zikredildi. Eğer bu devenin hareketiyle olsaydı çokça ne yapmıştı? Devenin üstünde sefer yapmıştı. Yapardı. Ama sadece burada ne yapıldı? Nakledildi. Sümme hemzeten diyor, daha sonra fedelle ala kastihi zelike, bu da neye delalet ediyor? Özellikle tercih yapmayı Peygamber Efendimiz kastetmiş. Niyeti o. Galel Hafız İbn Hacer diyor ki et tercih huve tekarub durubil harekat fil kıra. Diyor ki kıraat esnasında harekeleri birbirine vurarak yaklaştırma. Harekeleri ne yapıyorsun? Birbirine vurup ne yapıyorsun? Yaklaştırıyorsun. Ve asluhu et terdit. Aslı ne? Terdit. Tekrar. Ve terci'is sabt. Ve terdiduhu fil hulk. Nerede terdidi? Boğazda. Ve gad fesserahu bi kavlihi. Zaten diyor Hafız İbn Hacer. Bunu diyor sözüyle ne yaptı? Açıkladı. Tefsir etti. Selat merrat. Bi hemzetin meftuhatin ba'daha elif sakine. Hemze var meftu, ondan sonra elif sakine. Hemze var meftu, ondan sonra elif sakine. Thümme hemzeten uhura. Sonra bir hemze daha. Evet. Galu. Dediler ki diyor. Yahtemilu emreyn. İki ihtimal var. Şimdi Hafız İbn Hacer bunları naklediyor. Dikkat edin. İhdahuma, ahadahuma. İlki enne zâlike hadese min hezzinna. Bu neden dolayı oldu? Devenin titreşmesinden, hareketinden dolayı oldu. Yani burada şimdi İbn Kesir dedi demiyor. İbn Kesir ondan önce yaşamış. Ama bak Hafız İbn Hacer o kadar muttali ki nelere, bilgilere ya, kaçırmıyor bunu. Evet. Vel ahar, diğeri ennehu eşba'al med fi mevdaihi. Yerinde meddi doyurdu. Ne demek meddi doyurdu? Hakkıyla meddin hakkını verdi. Uzatmanın. Fehadese zâlike. Böylelikle bu oluştu. Ve hâve akram. Bu daha ne doğruya? Yakın diyor Hafız İbn Hacer. Evet. Leennehu kal. Çünkü dedi ki diyor. Lev la en yeştemi annas aleykum le rıccat. Eğer insanların üzerinize toplanmayacağını ne yapsaydım? Bilseydim ne yapardım? Tercih yapardım. Yani ne demek? Demek ki bu tercih insanları ne yapıyor? Cezbediyor. Topluyor. İnsanları ne yapıyor? Etkiliyor. Diyor ki daha sonra وَقَدْ ثَبَتَتْ تَرْجِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضَ. Şimdi tabi burada Şeyh Güneyman'a aslında bir cevap. Hani Şeyh Güneyman bu başka yerde olmamıştı diyor ya. Halbuki Hafız İbn Hacer'den naklediyor. Bakın Hafız İbn Hacer ne diyor? Bu yer dışında başka yerde de tercih sabittir diyor Hafız İbn Hacer. Kema fi şemail littirmizi. Tirmizi'nin şemailinde. Başka ve nesai, nesaide. Ve İbn-i Mace, İbn-i Mace'de. Ve İbn-i Ebi Davud, İbn-i Ebi Davud'da. Ve lafzı lahu. Kimin lafız? İbn-i Ebi Davud'un. Min hadifi Ummihani. Ummihani hadisinden. Kuntu esma'u savten nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yakra. Peygamber aleyhissalatu vesselam okurken sesini duyardım. Ve ene naimetun ala firashi. Ben yatağımda ne yapardım? Yatardım uyurken. Yüreccü'ül Kur'an. Kur'an'ı tercih ederdi. Demek ki bu o durumla alakalı bir durum değil. Şimdi diyor ki Hafız İbn Hacer. Vellevi yazhar. Şu zahirdir, açıktır. Herhalde şunu söylemek zahiren mümkündür, daha mümkündür. Enne fit tercih kadran zaiden alet tertil. Tercih dediğimiz bu olay tertile göre bir miktar zait bir şey, ziyade bir şeyi ne yapıyor? İçeriyor. Şimdi vereddilil Kur'an'ı tertila demiyor mu Kur'an-ı Kerim? Kur'an'ı tertille okuyun. Tertil tecvid değildir aslında. Evet. Evet. Tane tane harflerin hakkını vererek. Hareki hatası yapmadan. Diyor ki Hafız İbn Hacer, zahir şu ki diyor bu tercih dediğimiz olay tertile göre ziyade bazı şeyler içeriyor. Evet. Daha sonra diyor ki fe inde İbni Ebi Davud an Alkame. Bu İbni Ebu Davud'un Kitabul Masahif'i var. Neyi var? Kitabul Masahif. Orada alıyor bunu. Diyor ki İbni Ebi Davud Alkame'den diyor şunu rivayet ediyor. Alkame bin Vail. Meşhur tabi İbni Mesud'un talebesi. Gal diyor ki Bittu ma Abdullah bin Mesud fi darihi. Abla İbni Mesud'la evinde uyudum birlikte. Ki Abla İbni Mesud Kur'an'ı 4 kişiden alın dediği bir tanesi. Bir tanesi. Abla İbni Mesud'la birlikte evinde uyudum. Geceledim diyor. Fename uyudu. Kim? İbni Mesud. Sümme kame sonra kalktı. Öyle yok. Sabah namazıyla kalkma. Fekâne yekra'u kıra'ate racul fi mescidi hayyihi. O diyor sokağında diyor bir mescit vardı. Orada bir adam Kur'an okurdu diyor. Onun kıraatiyle okuyor. Ona benzer bir kıraatle okuyor. La yerfa savtehu, sesini yükseltmiyor. Ve esma men havlehu, etrafındakiler işitiyor. Ve yureddilu, tertil ediyor ancak. Ve la yureccu, tercih etmiyor. Hayda, bir çelişki. Demek ki Hafız İbn Hacer diyor ki tertil tercih değil. Eğer öyle olsaydı İbn Mesud ayırmazdı ikisinin arasını. Evet. Gale İbn Ebi Cemre. İbn Ebi Cemre diyor ki manet tercih tahsinu tilave. Tercihin anlamı okuyuşu güzelleştirmek. La tercihul gına. Yoksa müzik edası ve sedasıyla okumak değil. Buna dikkat edeceğiz. لأن القراءة بترجيع الغناء, çünkü müzik tercihiyle, sedasıyla, edasıyla, namesiyle kıraat yapmak tunafil huşu. Neye aykırı? Huşuya aykırı. Ellezî huve maksudut tilave. Ki huşu neyin kastı, neyin maksadı? Tilavetin maksadı. Yani tilavetin maksadı olan, ana gayesi olan neye aykırı? Huşuya aykırı. Gal diyor ki daha sonra ve fil hadis. Şimdi burada ne veriyor arkadaşlar, burada bize neyi veriyor? Burada şunu veriyor. Yani İbn Mesud tercih ile tertil arasında fark görürdü. Bu demek değildir ki tercihi ne yapardı? Reddederdi. Bu demek değil. Çünkü niye? Peygamber Efendimizin tercih yaptığı ne? Sabit. Peki o halde tercih ne? Tercih ne yapmak? Sesi güzelleştirmek. Sesi güzelleştirmek demek işte söylediği gibi Ekrem abinin tecvidiyle birlikte ne yapmak? Kur'an'ı okumak. Yoksa müzik tarzıyla, müzik namesiyle, teganni uslubuyla Kur'an'ı ne yapmak değil? Okumak değil. Bazen harfleri ne yapmak? Uzatmak. Uzatırken meddin en sonunu vermek. Hani derler ya işte 2 ile 4 arası caizdir. Yani asgarisi 2'dir, azamisi 4'tür. Adam 2 ile yetinmez. İlla dörde çıkarır. Neden? Seci olsun diye. Yani mesela Arap aleminde vardır. Sonu inle bitenleri adam, ki orada ikidir en fazla. Uzatmamak gerekir. İn, in, in. Ne yapar? Bağlayarak okur. Uzatarak okur. Hani bazen bunu vitirde de yapar ya. İşte şureym ya da sudeys. Kur'an namesiyle vitri okur. Ama ne yapar? Sonlarını hep neyle bitirir? Tek bir harfle bitirir. Yani ya nundur ya mimdir. Niye? Dinleyen ne yapsın? Bu nameye takılsın, duygulansın diye. İşte o vitirde yaptığını Kur'an'da yapamazsın. Vitir duasında yaptığını Kur'an'da yapamazsın. Ama bazıları yapıyor. O caiz değil. Onu kastediyor. Şimdi burada yine başka bilgiler var. Kısaca okuyalım. Hani dedi ya onun tercih yapması nasıl olurdu? Diyen kim? Diyen kim? Şube. Değil mi? O da 3 kere. Diyen kim? Diyen kim? Hayır. Muaviye bin Kurra. 3 kere a dedi. İbn Battal şöyle demiştir. Bu hadis güzel sesle tercih yaparak ve kalplere lezzet veren namelerle okumanın caiz olduğunu göstermektedir. Muaviye'nin yani Muaviye bin Kurra'nın insanların başınıza toplanmaları düşüncesi olmasaydı şeklindeki ifadesi tercih ile kıraatin insanların gönüllerini toplayıp ona kulak vermeye ve böylece meylettirmeye sebep olduğuna işaret edilmektedir. Hatta öyle ki insan aşk hikmetinin lezzetiyle karışık olan tercihi dinlemeye sabır edemez. A ifadesi yani çekme Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatinde met ve vakıfları gözettiğini göstermektedir. Met ve vakıfları. Yoksa bizim anladığımız anlamda şarkı namesi değil. Bizim anladığımız anlamda şarkı namesi değil. Evet. Daha sonra diyor ki gal sümme kara'a Muaviye yani İbn Kurra yahki kıraate İbn Mugaffel. Sonra diyor şube ne yaptı diyor? Muaviye bin Kurra Abla İbni Mugaffel'in okuyuşunu hikaye etti. Yani ne demek hikaye etmek? Onun okuduğu gibi okudu. Ve gal levla en yeştemi annas aleykum le racca'tu. Eğer insanların sizin üzerinize toplanacağını ne yapmasaydım bilmeseydim. Yani bundan endişe etmeseydim le racca'tu kema racca İbn Mugaffel. Ne yapardım? İbn Mugaffel'in tercih ettiği gibi tercih ederdim. Yahkin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi diyor ki Hafız İbn Hacer ve fil hadis bu hadiste ne var? Mülazemetuhu sallallahu aleyhi ve selleme lil ibade. Peygamber Efendimizin ibadete bağlılığını görüyoruz. Evet. Leennehu halete rukubihi binme durumunda neye? Bine. Ve yesir ne yapar? Seyrederken yolda lem yetrukul ibade bit tilave. Evet. Tilavet ibadetini ne yapmamış? Terk etmemiş. Ve fi cehrihi fi zalike bunu açıkça bize cehretmesinde de vardır ney? İrşad. Yol gösterme ila ennel cehre bil ibade ibadeti cehretmek velev ki bu ne olsun? Kur'an kıraati olsun. Kad yekunu fi ba'dil mevazi eftal minel israr. Bazı yerlerde gizlemekten daha nedir? Faziletlidir. Evet. Misle iradeti ta'lim. Ne de olduğu gibi? Öğretme niyetinde olduğu gibi. Ve iğadil gafil. Başka gafili uyandırmakta olduğu gibi ve nahve zalike. Yani demek ki peygamber teşri makamı müşerri orada insanları öğretmek niyetiyle bunu yapmış. Ama onun dışında insanları toplayarak hadi gelin size mukabele yapacağım gelin beni dinleyin ben size okuyacağım yok. Bunu almıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Heh. Evet. Vel maksud diyor ki şimdi Şeyh Huneyman ennet tercih bu tercih fi'lur Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselamın fiili. Neyle yapmış? Bi hareketi lisanihi. Lisanının, dilinin hareketiyle ve şefetey iki dudağının hareketiyle yüreccu. Peki neyi tercih yapıyor? Kelame rabbihillezi eblağahul umme anillahi teala. Ümmete Allah'tan kendisine geleni bildirdiği ney? Rabbinin kelamıyla tercih yapıyor diyor. Evet. Hadisin devamında Gultu li Muaviye diyor ki şube Muaviye'ye dedim ki keyfe kâne tercihuhu tercihi nasıldı? Üç kere dedi diyor. Evet. Şimdi hadisi burada zikretti. Hani şey Fedail Kur'an'da anladık. Kur'an'ın faziletleri dedi. Ne yaptı orada? Tercihi zikretti. Çünkü fazileti var Kur'an'ın. Tercih yapmak da güzel. Tamam. Şimdi Kitab-ı Tevhid'de şu babı uygunluğu ne arkadaşlar? Ha, babu zikrin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve rivayeti an Rabbihi. Allah Azze ve Celle'den ne yapması? Peygamber Efendimiz'i rivayet etmesi, hikaye etmesi, anlatması. Ne alaka? Yani bu hadis burada bu babla hangi durumda, hangi münasebette birleşiyor? Diyor ki, fel mesmu bi savtihi ve kelamullah. Peygamberin sesiyle işitilen ne? Allah'ın kelamı. Ve savtu ve savtul mübelli. Ses kimin sesi? Tebliğ edenin, peygamberin sesi. Ve lihâzâ yerfa'uhu inşa. İşte bundan dolayı istediği zaman onu yükseltiyor. Ve yahfidhuhu, istediği zaman ne yapıyor? Alçaltıyor. Ve yüreccuhu inşa, istediği zaman tercih yapıyor. Ve la yüreccuhu, istediği zaman da tercih yapmıyor. Leennehu fi'lu, çünkü bu onun, peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili, yeteallak bi iradetihi. Neye bağlı? İstem arzusuna, talebine bağlı. Ve huve yubelligh kelamallah. Allah'ın kelamını tebliğ ediyor. Bi eyyi vecihin. Hangi vecihle, yönlü olursa olsun. Kâne min evcuhu tebliğ. Tebliğ yönleriyle, vecihleriyle, bir vecihle. Hangisi olursa olsun. Ama neyle? Bi savtihi. Neyle? Sesiyle. Kendi sesiyle. Ellevi. Öyle ses ki. Yüeddi bihi anillah. Allah'tan eda ederek bunu yapıyor. Sevaen recca'al kelam. İsterse bu ne yapsın? Kelamı tercih etsin. Evlem yürecce, ya da tercih etmesin. Fela yuhricuhu zalike. Peygamberin bu kelamı tercih edip etmemesi. Etmesi mesela. Bu kelamı çıkarmaz. Ne olmaktan? An kevnihi kelamillah. Allah'ın kelamı olmaktan. Evet. Eblagahu ila ümmetihi. Onu ümmetine tebliğ ediyor peygamber aleyhissalatü vesselam. An rabbihi. Rabbinden. Bi savtihi. Sesiyle. Ve rivayetihi. Rivayetiyle. Ve lakin. Fakat. Huve yetasarraf. Fakat o peygamber sesiyle ne yapıyor? Tasarruf ediyor. Bi savtihi. Yani o tasarruf kime ait? Peygambere ait. Sesiyle tasarruf ediyor. Feyerfa'uhu taraten. Bazen sesini yükseltiyor. Ve yahfizuhu uhra. Bazen düşürüyor. Ve yüreccu'ul kelame marraten. Bazen tercih ediyor. Ve yetruku tercih uhra. Bazen tercih terk ediyor. İzzalike, bütün bunlar fi'luhu. Peygamberin fiili. Ellevi yef'aluhu izâşâ. İstediği zaman bunu ne yapıyor? Yapıyor. Bu da neyle uygunluğu arkadaşlar? Bab başlığıyla uygunluğu. Kısaca bu hadis hakkında alacaklarımız bu. Evet. Bu hadis hakkında alacaklarımız bu. Önümüzdeki ders inşallah ne yapacağız? Diğer babı almaya başlayacağız inşallah. Evet. Evet. Neye gelmiştik en son? Menheş dersinde. Ona devam edelim. Kısaca onu da alalım ondan sonra. Evet. Evet. Kaçıncı özellikti? Dördüncü özellik miydi? Evet. İslam akidesi, yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in akidesinin özellikleri. Evet. Dört. Neymiş dört? Oku bakalım. Dört. Söz, amel ve itikatta senedinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tabiine ve din imamlarına ulaşması. Yani biliyorsunuz senet bu ümmetin neyi? Mizeti. Başka hiçbir ümmette senet yok. Senet ilmi yok. Biz ümmet olarak, ümmeti Muhammed olarak senet ilmiyle temayüz ediyoruz diğer ümmetlere. Diğer nelerde? Ümmetlerde yok. Ondan dolayı zaten bırakın peygamberlerinin sözlerini, kitaplarını bile muhafaza edememişler. Bırakın peygamberlerinin sözlerini, kitaplarını dahi muhafaza edememişler, çünkü etmek istememişler. Açıkça tarif etmişler. Açıkça. Ha. Biz öyle bir ümmetiz ki peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerine bile ne yapmışız? İhtimam göstermişiz. Yani rical ilmi, cerh ve tadil ilmi sadece bu ümmette var. Ama bu ümmetin de ehli sünnetinde var. Ona dikkat edin. Şia'da yok. Mutezile'de yok. Kaderiye'de yok. Sadece kimde var? Ehl-i Sünnet'te var. Buna dikkat edeceğiz. Siz Şia'da rica ilmi bulamazsınız. Nerede bir hurafe var? Yeter ki Ehl-i Beyt'ten olsun. Ama o vesileyle, ama bu vesileyle. Yoktur rica ilmi. Evet, o bizim ehl-i sünnete hastır ki İslam akidesi zaten ehl-i sünnettir, yani onun dışında bir şey değildir o bakımda. Senet ilmi bize hastır o bakımdan. Bu ümmeti senet ilmi ne yapar? Diğer ümmetlerden ayırır. Evet, oku. Bu özellik ehl-i sünnetin özelliklerinden birisidir. Gerek Şia, gerekse daha başka birçok ehl-i sünnet düşmanı fırkalar ehl-i sünnetin bu özelliğini itiraf etmiştir. Allah'a hamdolsun. Ehl-i sünnet itikadının asıllarından hiçbir asıl yoktur ki onun kitaptan, sünnetten ya da selefi salihinden bir aslı ya da dayanağı olmasın. Diğer bid'at inançlarda ise durum tam tersinedir. Onların ne kitaptan, ne sünnetten, ne de selefi salihinden bir senetleri yoktur. Evet, devam. 5. Açık, kolay ve anlaşılır olması. Yani ehl-i sünnet vel cemaat itikadı, ki bu İslam itikadı, açık, kolay, anlaşılır. Zor değil. Tafsile dalmakla herkes ne değil? Mükellef değil. Mücmel yeter zaten. İcmali yeter. Yani Allah birdir, şerik yoktur demek herhalde çok zor değil, değil mi? Allah'ın Kur'an'da, peygamberin de sünnetinde bize vasfettiği, tanımladığı niteliği, bütün isimleri, sıfatları alırız, iman ederiz, inanırız demek zor değil. Cennet hak, cehennem hak, kıyamet günü saati hak, kader hak. Bunları demek zor mu? Değil. O bakımdan zor değil. Yeter ki ne olsun? İman olsun. İman. Neye iman? Gayba iman. Evet. Oku. O kolay ve güneşin gün ortasında açık seçik oluşu misali apaçık bir akidedir. Onda ne bir kapalılık, ne bir anlaşmazlık, ne de karmaşıklık yoktur. Lafızlar apaçık, manaları anlaşılırdır. Onları alim yahut avamdan birisi, küçük büyük herkes anlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bembeyaz, tertemiz olarak getirmiştir. Gecesi gündüzü gibidir. Ondan ancak helak olan sapar. Ki bu hadistir biliyorsunuz. Bu nedir? Hadistir. Açık ve anlaşılır oluşunun örneklerinden birisi meşhur Cibril hadisidir. Bu hadis İslam'ın asıllarını son derece kolay, açık ve anlaşılır bir şekilde vermiştir. Yani bir bedevi kılığında zat geliyor değil mi? Kim o? Cibril. Sorduğu soru ne? 3 tane değil mi? İman nedir? İslam nedir? Başka? İhsan nedir? Evet. Bazı rivayetlerde de bana kıyamet saatini bildir diyor. Bu kadar. Peygamber daha mütevazi bir şekilde soruyu soran, sorulandan bu konuda daha bilgilidir. Yani soru sorulan adam bu konuda soruyu sorandan daha bilgili değildir. Eşraatından bahsediyor. Yani bu kadar kolay. Arabi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, diyor ki Allah Resulü bana öyle bir amel göster ki ne yapayım? Yapınca neye gireyim? Cennete. 5 vakit namaz kıldı. Ziyadesi, fazlası yok. 5 vakit namaz kıldı. 5 vakit. Zor değil. Yani iman eden adama, teslim olan adama zor değil. İlim farz-ı kifaye. Herkes fıkıh ilmini tahsil edecek diye bir kural yok. Herkes tefsir ilmini tahsil edecek diye bir kural yok. Herkes hadis ilmini tahsil edecek diye bir kural yok. Bazı selefi kardeşlerimizde şu zihniyet var. Ya işte herkes sayı zayıfı bilmekle mükellef. Ya siz ne yapıyorsunuz? Mala yutak ya bu. Mala yutak. Allah insana gücün yetmeyeceğini yüklemez. Öyle bir şey olabilir mi? Yani bakın aşağıda bir örnek verdik. Şeyh İbn-i Hüseyin, Allah gani gani rahmet etsin, değil mi? İmam Ahmed'in müsnedinde o hadisin o lafızla geçtiğini ne yapmıyor? Bilmiyor. Mümkün. Yani onun bilmediği, onun mükellef olmadığı bir şeyi siz kalkıp da hiç Arapçası olmayan, yani hatta guslü bile zor alan şu ümmete nasıl ne yapacaksınız, icbar edeceksiniz? Bu makul değil. Keşke bilse. Keşke bilse. İslam olması gerekenlerle uğraşmaz. Olabileceklerle uğraşır. Allah'tan hakkıyla korkun ayeti ağır geldi. Ondan sonra Allah'tan gücünüz yettiğince korkun ayeti indi. Yani kolay bir iş değil. Hakkıyla korkun ne demek? Kolay iş mi? İşte açığa vursanız da gizleseniz de her yaptığınızdan mesulsünüz ayeti indi. Eyvah dediler, değil mi? Daha sonra Allah onu da ne yaptı? Nesetti. Yani güç yettiğince korkmak. Onun için ayet-i kerimede sizler diyor savaşa gittiğinizde diyor sizden bir fırka ne yapsın? Geride kalsın. Onlar o gidenlerin ehlini ne yapsınlar? bilgilendirsinler, onlara ne yapsınlar, dini öğretsinler diyor. Bilmediğiniz zaman kime sorun? İlim ehline sorun. Bunlar hep bize ilmin farz-ı kifaye olduğunu gösteriyor. Boşuna farz-ı kifaye dememişler. Yani alimler bu hükümleri torbadan çıkarmamışlar. Kur'an ve sünnetten, ama dediğim gibi keşke, apayrı bir olay. Keşke ne olsa, yani herkes bilse, ama o kolay değil bu. Yani hadisin sahihini, zayıfını, yani bunu bütün muhaddisler de bilmez. İllet dediğimiz ilim, ki hafi illet vardır, bunu sayılı muhaddisler bilir. Darakutni gibi, Buhari gibi. Herkes bilmez. O bakımdan yani bu tür talepler güzel talepler ama hayal. Herkes nasıl bilgisayar mühendisi olamıyorsa, herkes nasıl fırıncı olamıyorsa, herkes nasıl şoför olamıyorsa, yani herkes yani işte hadis alimi olacak, fıkıh alimi olacak diye bir kural yok. Öyle bir zorunluluk yok bizim dinimizde. İcmali imanı bilmek, kılacağı kadar, yetecek kadar namaz bilgisine sahip olmak, tutacak kadar oruç bilgisine sahip olmak, yapacak kadar hac bilgisine sahip olmak, ki bazı ameller özellikle neyse, cemai ise bilgiye de ihtiyaç yok. Hani niye? Çünkü uyarsın. İnsanların aktığı yerden siz de akın diyor. Alimler bu ayeti delil göstererek diyor ki bir insanın haccın bütün erkanını bilmesi şart değil. Eğer öyle olsa Allah böyle demezdi. İnsanların aktığı yerden siz de akın. Yani uyun diyor insanlara. Şimdi herkes Mersin'e gidiyor, sen tersine gidemezsin. Herkes Arafat'tan Mina'ya yürürken herhalde bir Allah kulu tersini yapmaz. Herkes o taraftan o tarafa tavaf ederken herhalde bir Allah kulu tersini yapmaz. Değil mi? O bakımdan yani insanların gücünün yetebileceği şeylerle insanları mükellef tutmak gerekiyor. Önemli. Şimdi daha iyi eskiye göre tabii. Herkes okuma yazma biliyor en azından. Eğer okuma yazmayı bilmek farzayın olsaydı Peygamber Efendimiz okuma yazma öğrenirdi. Peygamberliği aldıktan sonra. Bak öğrenmemiş. Gerek yok. Ama yani farzayın olsa. Ama teşvik etmiş değil mi? Hangi şehitler? Hangi esirler? Bedir değil mi? İşte 10 tane öğretecek vesaire falan filan. Bir teşvik, o ayrı. Ama sahabenin kaçta kaçı okuma yazma biliyordu? 100 bin sahabi bir kere görmüş, bir kere. İşte veda haccında diyelim 100 bin, 100 bin neyse. Çok önemli değil. Kaç tanesi ashab-ı sufi olabilmiş? Onu bırakın 100 bin sahabiyi. Medine ehlinden, muhacirlerden, ensardan kaç tanesi ashab-ı sufi olmuş? İki elin parmağını geçmiş. Yani 70 kişi deniyor ama bu 70 kişinin her biri bizzat bir İbni Ömer gibi, bir Enes bin Malik gibi, bir Ebu Hureyre gibi ne kadar mülazim olabilmişler. Kolay değil. O bakımdan yani sahabeler içinde bile ilim farkı var değil mi? O bakımdan yani kolay iş değil. Evet, oku. 6. Çelişki, tezat ve kapalılıktan uzak olması. Bunlardan herhangi birisinin İslam akidesinde kesinlikle yeri yoktur. O batılın ne önünden ne de arkasından yaklaşamayacağı vahiy iken böyle bir şey nasıl olabilir ki? Yani merciin, kaynağın Kur'ansa zaten Kur'an'da ne yok? Çelişki yok. Sahih sünnette de çelişki olmaz. Artı Kur'an'la sahih sünnet arasında da ne olmaz? Çelişki olmaz. Artı iki sahih hadis arasında da ne olmaz? Çelişki olmaz. Bu dinin temel prensibi. Bugün birileri bir şeyleri çelişkili görüyor. Çelişki onların kusur. Yani aklındaki kusur. Yoksa ne değil? Yani nas'ın kendisi değil. Kusur onların akıllarında arkadaşlar. Ya işte Miraç neye aykırı? Şuna aykırı. Vallahi 1400 yıldır ümmeti Muhammed hiçbir şeye aykırı görmemiş. Adam çıkmış aykırı görüyor. Ya diyor şeytan taşlama diye bir şey yok diyor. Yani 1400 yıldır var. Yani şimdi yok. Yani o şimdinin neyi? Meselesi. Şimdinin problemi. Ya kol kesme diye bir şey yok. Ne? Kolu kalemle çizme var. Vallahi o şimdinin meselesi. Evvelden öyle bir şey yokmuş. Yani bunlar ya fuzul. Bunlar fuzul. Yani şeyin dediği gibi, İbn-i Ebiliz'in dediği gibi, bu melekler mi üstündür, insanlar mı üstündür, ya da melekler mi üstündür, peygamberler mi üstündür? Bunu anlatıyorsunuz. Bu min fuzul. Diyor ki min fuzulil kelam diyor. Ya hiç lazım olmuyor. Fuzuli kelam. Çok önemli değil yani. Şimdi kalkıyor birileri, böyle garip garip şeyleri ortaya atıyor. Bir de ilk bunlar icat etmiş gibi. Ya ümmeti Muhammed için ne zındıklar çıktı. 1400 yıl. Ne zındıklar çıktı. Neler söylüyorlar. Yani şimdi söylenmesi çok da önemli değil. Yani çok söz, yani bir tane değil, 10 tane değil, 50 tane değil. Yani her şey tartışılıyor değil mi? Her şey. Halbuki her şeyin tartışılmaması lazım. İlim farz-ı kifaye ise farz-ı kifaye mesuliyeti üzerine alanlar tartışacak. Ama Türkiye'de en kolay iş dini konuşmak. Herkes konuşuyor. Yani biyoloji mezunu da konuşuyor. Hukuk mezunu da konuşuyor. İlahiyat mezunu da konuşuyor. Tıp mezunu da konuşuyor. Sokaktaki amele de konuşuyor. Manav da konuşuyor. Herkes konuşuyor. Herkes. Ve bir yasak yok. Bir yasak yok. Halbuki hilafet sisteminin olduğu mekanizmada biliyorsunuz din adına konuşanlar sadece yetkili kişilerdir. Kimsenin fetva verme yetkisi yok. Şimdi herkes fetva veriyor. Herkes fetva veriyor. Yani çıkıyor adam gazeteci kimliğiyle televizyonda, bana göre bu böyledir diyor. Basit. Halbuki öyle değil. Yani Ehl-i Sünnet akidesinde ne yok? Tenakuz yok. Olduğunu iddia eden adam ispat etmek zorundadır. Dikkat edin. Olduğunu iddia eden adam ispat etmek zorundadır. Evet. Oku. Diğer akide ve inançlara gelince onlarda bulunan çelişki, tezat ve kapalılıktan sorma. Örnek olarak işte Rafiziler. Onlar derler ki imamlar olanı ve olacağı bilir. Hiçbir şey onlara gizli kalmaz. Ne zaman öleceklerini bilirler. Ve ancak kendi izinleriyle ölürler. Yani sen niye Rafizilere gidiyorsun ki? Cübbeli aynı şeyi Mahmud Efendi hakkında söylüyor. Ayan beyan. Ayan beyan. Hem sesiyle hem görüntüsüyle internette tıklayın göreceksiniz. Yani internette yani Azrail bile Mahmud Efendi'nin canını almaya gelmiş, vazgeçmiş, dönmüş çünkü Mahmud Efendi istememiş. Yani bunlar açıkça söylüyorlar. Yani bunlar bir de Ehl-i Sünnet'e mensup gibi. Yani işte biz Ehl-i Sünnet'iz diyor. Ehl-i Sünnet'in kılıcı olarak bir de İslam olduğunu bunu kesiyor. Değil mi? İslamoğlu tabii ne yapıyor? Oradan giriyor, buradan çıkıyor. Yani şey dalaşı. İt dalaşı. Ona saldırıyor, ona saldırıyor. Yani hiç Rafizilere gitmeye gerek yok. Tabii müellif garip, Suud'du, bilmiyor. Nereden bilsin bizde bir cübbeli var? Yani cübbeli realitesi var, bilmiyor. Evet. Dinlerinin asıllarından birisi de imamlardaki aşırılıklarıdır. Onlar imamlara peygamberler hakkında dahi sabit olmayan sıfatlar verirler. Sonra dinlerinin asıllarından başka bir asılda bu sözü iptal ettiklerini görürüz. Burada Rafizilere de gitmeye gerek yok değil mi? Hani diyor ki Hümeyni İslam Hükümeti adlı kitabında, bizim diyor imamlarımızın öyle bir menzilesi vardır ki, konumu, mevkisi, vardığı nokta, o konuma, o mevkiyi, o menzileye ne bir meleki mukarrab ne de nebi-i mürsel ulaşmamıştır. Meleki mukarrab Allah'a yakın melekler. Başka nebi-i mürsel gönderilmiş ne? Peygamber. Ay. Nasıl bir konumsa. Şimdi bu Rafizi cihetiyle. İbn-i Arabi ne diyor? Ne diyor? Enbiya'yla yani peygamberlerle veliler yarışa girdi. Denizin ya da nehrin kıyısına geldiler. Peygamberler nehrin kıyısında kaldı. Karşı kıyıya geçemediler. Veliler geçtiler. Açıkça söylüyor. Peki ne demek bu ya? Siz anlamıyorsunuz ya. Bunun hikmeti var. Ney? Yani peygamberler beleşten bu makama sahip oldu. Veliler çalışarak bu makama sahip olduğu için. Cevaba bak. Yani özrü kabahatinden büyük. Çünkü peygamberler vehbi alıyor ya bunu. Beleşten. Onlar öyle söylüyor yani. Öbürkü kesbi. Ne demek kesbi? Çalışıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Değil mi? Yani hiç uzağa gitmeye gerek yok. Evet. Aynı şekilde dinlerinin asıllarından birisi de takiyedir. Onlara imamlarınız neden gizleniyor? Şimdi takiye dedin. Ah da yaramı deşti. Takiye. Şia'ya gitme. Şu radikallerde olan takiye Şia'da yok ya. Şia sadece avamı tekfir eder. Avam kim? Ehl-i sünnet vel cemaat. Havas kim? Kendi cemaati. Ve bunu açıkça yapar yani. Tekfir eder. Bazen gizler. Ama adam radikal, harici diyor ki 1,5 milyarlık İslam ümmetinin hepsi kafir. Hepsi kafir. Biz müstesna. Peki bunu nasıl yapıyor biliyor musun? Gizleyerek yapıyor. Ama yeri geldiğinde bir bakmışsın İgdaş'ta müdüriyete varmış. Bir bakmışsın işte Telekom'da müdüriyete varmış. Bir bakmışsın Orman Bakanlığı'nda müdüriyete varmış. Bir bakmışsın, anlatıyorum işte ben size. Adam ya hocam dedi, Bursa'dan geldi bir garip, gariban. Ha, adam hasta. Geldi bana dedi ki hocam dedi, ya dedi. Ben dedi liseyi okuyordum dedi. Bende iki dayı var dedi. Bunlardan özellikle bir tanesi bana dedi ki bu sistemin okulunda okumak caiz değil. Ne yaptı ne etti dedi. Beni ne yaptı? Soğuttu. Ben de bastım istifayı. Şey yaptım. İstifa ediyorum işte. Ayrıldım okuldan. Okumadım diyor. Gel zaman git zaman diyor biz cahil kaldık. Hatta o ara diyor devlet diyor özürlüler için şey açtı diyor. Sınav açtı diyor. Ben de diyor girdim diyor sınava. Sınavı da diyor kazandım diyor. Beni de diyor işte Orman Bakanlığı'nda falan şehirde bir yere memur olarak atadılar. Çalışmak da caiz değil dedi diyor. Haram dedi diyor. Neyse diyor biz onu da eledik diyor. Gel zaman git zaman diyor bir sabah diyor evden çıktım diyor. Baktım diyor benim bu dayı diyor elindeki kızıyla birlikte kızla bir güzel de önlük giymiş diyor. Gidiyor bir tarafa durdurdum diyor. Dayı nereye ya işte çocuğu okula götürüyoruz falan. Yani dayı nasıl oldu ya? Bu sistemin okulunda hani okumak haramdı. Hem de bu kız evladı. Yani sen bunu nasıl okutursun? E biz cevaz aldık ya dayı. Sizin bu cevazlarınız hep çoluğunuza çocuğunuza mı? Bize hiç bu cevaz yok mu dedim diyor. Liseyi dışarıdan bitirdim diyor. Açık öğretimde dışarıdan bitirdim diyor. Bir daha sınava girdi. Bu sefer Bursa'da. Çalışma Bakanlığı'nda. Bir memuriyet kazandı. Gene dayısı gelmiş. Caiz değil. Sonra aldım ki diyor haberi. Dayım da diyor belediyenin diyor yan kuruluşunda çalışıyor. Ya bunlar örnekleri onlarca binlerce. Örnekleri onlarca binlerce arkadaşlar. Saya saya vallahi bitmez. Nüfus kağıdı çıkarmak haramdır. Adamı hacca giderken görürsün pasaportu var. Bu sistemde çalışmak haramdır. Bir bakmışsın vergi levhası var. Ehliyeti var. Yani. Ama işte bu takiyeyle oluyor. Kendileri yapıyorlar ama bize gelince o haram bu varmış. Takiye bu. Takiye bu. Öyle şey yok. İslam'da seçkin bir azınlık yok ki. Sana haram olan bana da haram. Sana helal olan bana da helal. Öyle bir şey yok. Ha, çok istisnai durumlar olur. O ayrı. Çok istisnai durumlar olur. Şimdi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kadının elini sıkmamasını bekleyeceksin. Yani bunu bekleme. Abesle iştigal. Abesle iştigal. E hocam öylesi. Yani şimdi ben soruyorum bu arkadaşlara. Ben soruyorum bu arkadaşlara. Velev ki Tayyip Erdoğan bir kadının elini sıktı. Beyatini bozacak mısın? E bozacaksan o zaman Suud'a beyat eden, Suud kralına beyat eden o Selefi kardeşlere söylüyorum şimdi. Belki internette orada burada duyacaklar. Yani Kral Abdullah, Kral Abdullah haç bile taktı. Beyatinizi bozdunuz mu? Kraliçe Elizabeth'le el bile sıkıştı. Beyatinizi bozdunuz mu? E yok, işte onlar yaparsa caiz, biz yaparsak caiz değil. Yok, ikisi de yanlış. Ama bunu beklemek abesle iştigal. Abesle iştigal. Yani bunlarla uğraşmamalı Müslüman. Haramdır, sen sıkma, iştinab et. E o yapmış ya, yapmışsa Allah hesabını o verecek. Yani demek istediğim şu. Yani bizim dinimiz öyle bir din ki hükmü verir. Ama hükmü verdikten sonra bunu kimle? Şahısla aynileştirdiğinde şahısı bir çırpıda ne yapmaz? Silmez. Buna dikkat edeceğiz. Bunlar çok önemli meseleler. Yani işte bu radikallerde olan takiye kimde var Allah aşkına? Kimde var? Gene yakın zamanda bir arkadaş anlattı bana. Bu Şeyh Albani'nin görüşlerine reddiye yazan bir zat var. Makdisi diye onun kitaplarını tercüme eden bir çocuk. Bursalı. Hatta o kitaplar Bursa'da basıldı. O kitaplar aşağıda var. Bir kısmı satmıyoruz. İşte Şeyh Albani'nin falan konudaki görüşlerine reddiye falan filan. İşte bir yayın evine gitmiştim. Baktım rafın arkasında şöyle kitaplar burada arkasında o adamın 2-3 tane kitabı var. Dedim ki ona işte fulan dedim işte. Mesela Ahmet diyelim. Ya Ahmet bu kitapların burada ne işi var? Ya hoca sorma dedi ya. Ben yokken adam gelmiş dedi kitapları koymuş dedi. Ben yoktum. Ben de görünce dedi arkaya attım. Sonra dedi gel zaman git zaman dedi. Bu adam geldi dedi bana. İşte başladı bana davet yapma, anlatıyor. Tabii kot pantolon, bilumu, sigara. Entel. Yani suratı kapkara. Ehl-i sünnetin en son özelliğine bakın, orada göreceksiniz. Bakın en son özelliğini göreceksiniz. Ondan sonra başladı diyor bana davet yapma. En son diyor bir teyze geldi diyor kapıdan içeriye. Yayın evi de çok kitap satan bir yayın evi. Ya evladım dedi diyor. Ya benim çocuk var okulda okuyor işte. Artık ilkokul mu ortaokul mu dedi, şimdi ben unuttum. İşte yani şöyle bir din kültür ahlak bilgisine yardımcı olacak bir kitap yok mu? Aa, teyze ne yapıyorsun sen? Bu küfür sisteminin işte okulunda çocuk okutulur mu? Falan falan dedi diyor. Ben susmuş dedim ama diyor kadın korktu kaçtı. Neyse diyor, kadın gittikten sonra söyledim bana, ya sen arkadaşım sen Mecnun musun? Nesin sen ya? Sen benim dükkanımda böyle nasıl konuşursun falan filan derken diyor, iş diyor biraz şey yaptı diyor, alevlendi diyor. Neyse diyor, ben diyor sustum diyor. O ara diyor işte çay, ıhlamur falan filan derken adam teskin oldu diyor. Bir boşluğunu yakaladım dedim diyor. Ya dedim diyor, ismini de veriyor işte, Ahmet. Ya senin bir çocuk vardı. Ne yapıyor? Okulda okuyor demez mi dedim diyor. İlkokulda okuyormuş. Hani küfür sisteminin okulda okumak caiz değildi. Daha demin küfrüyordun deyince tabii hiç ses çıkarmamış. O arkadaş da demiş ki siz herkese fetvanızı yetiştiriyorsunuz, tahakküm ediyorsunuz ama bir karılarınıza tahakküm edemiyorsunuz. Çünkü hanım muhtemel onun lafını ne yapmamıştır? Dinlememiştir. Dinlemeyince karıyı boşaması lazım zaten normalde. Yani boşaması lazım. Çünkü kafir oluyor. Zaten doğrudan nikah düşüyor. Yani hulasa. Hiç uzağa gitmene gerek yok. Bunlarda olan takiye şahine bakıyorsun. Bizim şahine işimiz yok. Kaç tane Şii arkadaşınız var? Kaç tane? Ama bunlar etrafımızda dolaşıyor. Yıllarca millete cuma namazı kılınmaz diyen Yusuf Kerimoğlu'nun köy camilerinde cuma namazı kıldığı sonradan ortaya çıktı. Şu memlekette yıllarca millet cuma namazı kılmadı. Yani bunlar yanlış işler. Bunlar yanlış işler. Allah muhafaza. Yani ehl-i sünnet açık net. Hükmü verir. Yani daleveresi yok. Yani seçkinler topluluğu yok. İşte ulemaya helal. Şah'da ulemaya helal olan mesela, ehli tarikatta ulemaya helal olan avam bir azimet, bir fetva. Ne demek azimet fetva ya? Ne demek azimet fetva? Öyle bir şey yok. Helalse helal, ne demek azimet? İşte şeriat işte %2.5'ını, 1/40'ını ne yapar? Zekat vermeyi emreder. Takva ve azimet hepsini vermeyi emreder. Vallahi aptal, böyle bir şey yok ya, böyle bir şey olur mu? Ne demek? Şeriat %2.5'ını, 1/40'ını emredecek. Takva, azimet hepsini vermeyi emreder. Ya bu zekat olmaz ki, bu ihlak olur, ihlak. Malı helak etmek olur bu. Böyle bir şey yok. Hazreti Ebubekir'in hepsini verdiğini deli getiriyorsun. Yani bunlar delil değil. Bunlar delil değil. Bu olmazsa olmaz. Hayat memat meselesinde olan olaydır. Düşman gelmiş kapıya dayanmış. Hadi herkes getirsin. Varını yoğunu koysun bakalım. Bu o. O farklı bir olay. Öyle bir durum olunca elbette ki ümmeti Muhammed'in içinden ne fedailer çıkar. O farklı. Karıştırmamak lazım. Yani yerine göre, zamanına göre. Evet, okuyalım, tamamlayalım, bitirelim. Neden haklı söylemiyorlar denildiği zaman derler ki takiye yapıyorlar. Peki kime karşı takiye yapıyorlar? Derler ki düşmanlara karşı. Peki sizler kendi zannınızca imamlarınızın kendilerinin ne zaman öleceklerini bildiklerini ve ancak kendi izinleriyle öleceklerini söylediğiniz halde hangi düşmandan bahsediyorsunuz? Hatırlıyor musunuz? Yıllar önce bir kanala çıkmıştı bir adam. Kartal'da mı, Pendik'te mi ne, öleceğim dedi. Star mıydı neydi, kamera geldi falan, tarih verdi, gittiler. Bir terledi, bağırdı, ıkındı, mıkındı ama bir türlü ölemedi. Hatırlıyor musunuz? Yani işte millet bunların peşinden gidiyor ya. Millet bunların peşinden gidiyor. Yani ben televizyonda gözümle gördüm. Ölemedi yani. Ölse geberecekti zaten de. Kafir gidecekti. İyi ki ölmemiş. Belki imanlı gider. Evet. Aynı durum sofiler için de geçerlidir. Onlarda ne kadar çok çelişki vardır. Bunun örneklerinden birisi şudur. Onlardan bazısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahlukatın ilki olduğuna, hatta bütün kainatın onun nurundan yaratıldığına inanır. Bununla birlikte onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutladıklarını görürsün. Onlara neyi kutluyorsunuz denildiği vakit derler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü öyle ki o fil hadisesinin olduğu yıl şu ayın şu gününde doğmuştur. İçinde oldukları şu çelişkiye bir bakın. Şaşkınlık seni uzaklara götürmesin. Zira her batıl ve boş şeyin sonu çelişkidir. Yani fil şimdi sen şimdi doğum gününü kutluyorsun ama o doğum günü o yıla rast geliyor. O yılda da ne? Fil vakası olmuş. Kabe'nin taşlandığı. Tamam ya da Kabe'nin yıkılmağı ne yaptı? Azmedildiği gün. Yani şimdi sen neyi kutluyorsun? Neyi kutluyorsun? Kutladığın ne? Bir de diyor ki işte mucize olarak onu sayıyor falan. Bunlar fuzuli şeyler. Bunlar fuzuli şeyler. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız de ki bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Tabi olmak. Ya kutlama hikaye. İşte kadınlar hep kutluyorlar. Mevlüt görüyorsun ağlıyorlar ama okunana ağlamıyorlar ki tercihe ağlıyorlar işte. O nameye. O müziğe. Tamam mı? Yani yoksa hep söylüyorum derslerimde ben. Adam 24 saat yolculuk yapıyor arabayla Kur'an dinleyemiyor. Hocam diyor sıkılıyorum ya diyor. Olmaz gidiyor ama açıyor Eşref Ziya Terzi'nin şeyini, ilahisini saatlerce dinliyor. Çünkü huşuyu artırıyormuş. Takvayı, bu ümmetin takvasını Kur'an arttıramıyor. Ama Eşref Ziya ya da Mustafa Demirci arttırıyor. Arkadaşlar şeytanın hilelerine bakın. Şeytanın oyunlarına bakın. Dikkat edin. Çok çok önemli bu. Şimdi biriyle tartışıyorum. İlahiyatçı. Hoca dedi ya dedi Miraç diye bir şey yok. Dur dedim sen şimdi bir dakika. Şimdi bir orada dur. Sen orada dur. Şimdi Miraç'ı tartışma. Şimdi Miraç'ı bir kenara koy. Niye biliyor musun? Onu tartışmadan önce tartışacağım bir şey daha var. O ne? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrü hayatında kaç kere Miraç'a çıktı? Bir kere. Ya İmam Rabbani diyor ki tarikat şeyhleri öncesinde de Gazali diyor ki her an Miraç'tadır. Öyle ki giderler Allah'ın arşına kadar çıkarlar. Orada otururlar. Ondan sonra salıverirler saldıklarını. Koyuverirler koyduklarını. Başlarlar sözlere. Çünkü gark olmuşlar ya. Fena fillah. Hasta olan yok mu? Onu ziyaret edeyim. Aç olan yok mu? Onu doyurayım. Susuz kalan yok mu? Onu sulandırayım. Devam ediyor. Ondan sonra diyor ki bundan sonrasını anlamazsın. Sözü burada kesmek lazım. Zira bundan sonra söyleyeceklerimi kavrayacağını sanmıyorum, tahmin etmiyorum. Ya önce dedim sen şu tarikat şeylerinin her gün miraca çıkıp biz peygamberin miraca çıkıp da Allah'ın arşına oturtup oradan emri tedbir ettiğini bilmiyoruz yani. Çok daha yüksek. Önce dedim sen şu işlerle bir uğraş. Bunları temizledikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkıp çıkmadığına gelirsin. Dur doğru söylüyorsun ya dedi. Sen önce bu işlerle uğraş. Sen neyle uğraşıyorsun? Yani biz koskoca peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu insanlığın en hayırlısı. Şu insanlığın en hayırlısı. Şu alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir insanın bir kere miracını tartışmaya açarken onlarca yüzlerce binlerce miraca çıkıp da Allah'ın arşına oturtup oradan koy verdiğini koy veren adamların şeyini tartıştığımızda biz fitneci oluyoruz. Ya esas fitneci Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, İmam Ahmed'in müsnedinde, İmam Şafii'nin müsnedinde, İmam Malik'in muvattasında, Ebu Hanife'nin müsnedinde, Maturidi akidesinde, Eş'ari akidesinde, Selefi akidede, Caferi akidede hepsinde mevcut olan meseleyi reddedince nasıl zındık olmuyorsun? Ben onu anlamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bırak hadis kitaplarını. Maturidi itikadında miraç var mı yok mu? Var. Eş'ari itikadında var mı yok mu? Var. Yani sen neyi reddediyorsun ya? Neyi reddediyorsun? Reddettiğin ne? Ha, demek ki yani buna dikkat etmek lazım. Hep fuzul. Yani böyle uğraşılması gerekenlerle uğraşmamak insanları uğraşılmaması gereken şeylere ne yapıyor? Yöneltiyor. Çünkü şeytan şey yapsa mesela Necmiye dese ki ya Abdülkadir Geylani'nin miracını inkar et. Belki de hayra hizmet eder. Necmi kafir olmaz. Ama peygamberin miracını inkar et dese Necmi'nin zındık olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Şeytanın işine bu yarıyor çünkü. Onun için dikkat etmek lazım. Evet. Son cümleyi de oku. Bitirelim. diğer fikri sapık mezheplerin durumu da aynıdır. Örnek olarak komünizm, tanrı tanımazlık, dinsizlik, bütün dinleri inkar üzerine kurulmuştur. Komünizme göre haşa ilah yoktur ve hayat maddeden ibarettir. İkinci Dünya Savaşı esnasında Hitler'in Rusya üzerindeki baskısı artınca mücrim Stalin mabetler yani ibadethaneler açılmasını ve insanların Allah'a yalvarmalarını emretmiştir. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. 7. ders unutmayalım. Ehl-i Sünnet'in seçkin özellikleri kitabını getirelim. Olmayanlar alsınlar arkadaşlar. Olmayanlar kitabı alsınlar.